muy day ci ba mamu jigen lu ndax xol wala ngam yobul ni kaw doon suus muy ñaar kon taw nga ko ñu juroom ñett wali hashara ba ci fukk lu siis man na sompo ba ci fukk te law mooy isaakaana fiha sudusun wa nisfun wa sulusun wa sulusaani tekkee nasara na sudus da caa war a génn nisif génn ca sulus génn ca sulusaani génn ca te ummin aw jaddatin wa zawjin wa wala day ummin wa shaqiqatayn aw liabin ndax ñaari bokk mooy ndeyak baay tey jigéen doon jël sulusaani ñeent lay doon juróom benn yi jël ci ñeent ñu bokk moom ndey doomu tugi mu jël si ñaar mu daal di jeex te fekk na jëkkër gi si war a am ñett muy nisif ak bu dee yaayoo bu dee mamu jigéen benn muy sulus kon loolu ñeent la ak juróom benn muy rukk wa lis naa xasara fukk ñaar da nga sompo wali salaasata xasara ba ci fukk ñett wa xamsata xasara ak ba ci fukk ak juróom wa sabxata xasara ak ba ci fukk juróom ñaar maanaam duus ñetti yoon nag lay sompo te si jot ak benn muy fukk ñett te loolu mooy isaakaanu fiiha suddusun wa rubhun wa sulusaani ka adum wa saw jinoo biñ tey bi maanaam bu fekkee war ngaa génni suddus ak rubhun wa sulusaani faaw muy terees ndax soo seetloo ñaari sulusaal nii taal dara nekk huit jëkkër ëpp kaaram war a nekk trois léegi bàyyam ab su bàyyi du ab sulusaal war a nekk deux léegi nag benn dong la manqué woon ndax boo joxee ñii huit muy sulusaal nii nga joxe jëkkër ñett muy kaar kon léegi fukk ak benn dem na mu des benn dong te ñaar nga war a jox bàyyi wax li ma def sudus loolu ma fax ko nga yokk ci benn kon mu daal doon terees la ko war a def ko juróomi tam mooy isa kaana fiha rubhun wa sulusun wa sulusaani ma war a joxe ñaari sulus ak benn sulus akub kaar faaw mu def noonu kasaw jëtin wa axaway ummin wa shaqiqatayni aw liabin ñaari mbokk yi jigéen ñi bokk moom nday bàyyi moom mbaa bàyyi waaye jigéen ñi xam nga ne sulusaan lañu war a am ko defee tam fukk ñaari dañ cay jël huit juróom ñett xam nga ne ñaari doomu ndey yi dewoon limu nañ dañoo war a am sulus xam nga benn sulus mooy kaat dagam duus la kaat mooy ab sulusam kon léegi soo leen jëlee kaat ak yéet yee nga waxoon ci shaqiqatayn mu daal doon duus fekk nag léegi soxna bi nga wax jalo na yi kaar la war a am te ab kaar mooy trois kaarub duus mooy trois su ko defee na kon moo tax nga yokk foofu trois war a nekk duus nga yokk trois mooy quinze foofu la sampoo ba ci fukk ak juróom fi war a def ko juróom-ñaar mi mooy isaakaana fiiha suddusun wa rubhun wa sulusun wa sulusaani su waree am benn sulus ak ñaari sulus ak benn kaar benn sudus faaw mu sopp gu fukk ak juróom-ñaar ka ummin aw jaddatin wa zawjatin wa wala day ummin wa shaqiqatayn aw liabin ñaar nga bokk ñu war a am sulusaal ñi jël huit doomi ndey yi nga xam ne ñoo war a am sulus kese am kaat te loolu boo ko defee mu daal doon douze kaat léegi nag boo seetalee soxna rubhun muy trois nga seetal ka nga fa tuddaale muy yaay mbaa mamu jigéen ku ci mën doon sudus la te sudus ñaar la waaw léegi nag xam nga boo boole ñaar yooyu ak ñetti soxna si muy juróom nga boole ko fukk ñaar kon mu daal nekk fukk juróom ñaar fukk juróom ñaar kon loolu mooy sabxata ashara wal arbaatu wal hisrona yoon kaat maanaam ñaar fukk ñeent danga sompoo li sabxatin ba ci juróom ñaar wa hisrona ñaar fukk maanaam yoon kaat danga sompoo benn yoon rek ñett la jekki-jekki sompoo rek muy ab sumunam yoon kaat ab sumunam mooy trois trois boobu lay jekki-jekki rek ñu somp ko ci moom mu sopp ko 27 masala moomu nag soo jotuñ soxna la wa abawaani ak ñaari waajur wopp nataani ak ñaari doomu jigéen dégg xam ñaari doomu jigéen dégg yi sulusaani la léegi 24 boo ko seetloo 16 fukk juróom benn muy sulusaani ba su ko defee ndeeg bàyyi kenn ku nekk sudus boo ko seetloo benn sudus moom 4 la ndax 6 fa 4 24 ko defee kon seen ñaari sudus yi 8 lay doon soo doolee nag 8 ak 16 yi nga waxoon léegi mu daal doon 24 xaar su baba 24 te fekk ni soxna amu soxna nga xam nga fi sunu ndax wara ndax doom amna sunu ni 24 na moy 3 ma tax ñu jekki jekki fofu soñu 3 da ci dool ni 27 ñu ko indi ci 27 am ñu waxna asmaha arba'atu wa 20 li tawafuqi maqama yittuni wa sudusi bin nisfi فيضرب نصف أحدهما في الآخر ولتباين مقامي الثمن والثلثين فيضرب أحدهما في الآخر والحاصل على كل 24 دوت من ديف ريك لي ام موم 24 لي دون لي بنتيني 16 والأبوين 8 فهذه 24 فيساد عليها ثلاثة للزوجة فتبلغ 27 وهي المنبرية موي نفلا مي تودي المنبرية لي خوي خالي نغي وخي خالي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه لما سئل عنها وهو يخطب على المنبر بخطبة قال فيها الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعى فسئل فقال سار ثمنها تسعى li xawli xaliyum saara mutina sumun ha sumunam ba tosxam dib tosxam alimamu xaliyum yàlla da ko mayam lool dafa ñu xutba di daaneele satu yi maanaam di daaneele kàddoom ci xëyin ni ki xataha tosxa wa rajuha jekki-jekk laaj ko ci mbetteel masala moomu mu daal di jekki ne saara sumun ha tosxa nga xam ne moom moom daaneele sax soppee ko te mu jug lool loolu lu yéeme yéeme la أي سارت الثلاثة التي كانت سمنا للأربعة والعشرين قبل الحول تسوها للسبعة والعشرين التي بلغتها بالحول دا وخني متي نغا خامني ما ورا نيك سمن 24 فكوني سمبلي وون سمن 24 موي 3 يوي نك لغي موي نيك تسوها 27 نغا خامني مثلا ني سمبو نيك كو اندي مثلا ني سمبو كي سمبو مار 27 boo ci xoolee ñett yooyu ñu ci yokk ak tusuma la cay doon fekkoon ne nafa la ñu sampoo wutoon nag ñett mooy woon sumun 24 ñu cosaan masalame waraat da delloo na moom aji calcul ji moom mi calcul kulla sinfin yépp xeet in kasarat woo xam ne damm na xale bi ci moom sihaanuhoo cëramee ilaa wufqi yi jëm ci ab wafxoom loo dugg nag ci mbiram calcul maanaam boo dee mirage boo defee saam ya ña ko war a teggi mënuñu koo teggi dem su boobaa noo koy defaree moom nag bu la waxaleen léegi lim bu nekk boo ko jàkkaarleeg moroom ma lay am seen diggante bu nopp ne mar laa wax ni mu lay waxe la gën ci yow ndax daa jekki-jekki tàmbali laa tuddal waf xoob naa la nàngam tëdaayu nag tëdaaxul ak yépp te fekk waxagu la ko woon dana ko wax ci kanam nag waaye kon ma far la ko waxal léegi ndax mu noppaleewu jàpp ni lim bu ni daal boo ko jàkkaarleeg moroom ma kenn ci yent yi moo ci mën am benn ñeemoo ñoom ñaar dong nekki ñaar ak ñaar ñettal ñett ñeental ñeent juróom benn muy wéy loolu moo tudd tamaasul bi fi ni yemonte wala nga xam ne lim bu gën a néew lim bu gën a tuuti maanaam soo ko dee génne ci lim bu mag ba day dem rek ba jeex ko tàkk te du ci bàyyi dara mën na caa daw ñaari yoon mbaa ñett mbaa ñeent daal di koy jeexal waaye da koy jeexal tàkk du ci bàyyi dara mel ne ñaar ni mel ci ñeent wala ñaar ni mel ci juróom-ñett xam nga ne ñaar boo ko doon dawal ci ñeent xanaa boo ko doon génn rek boo ko ci génnee ñaar yoon mu jeexal ko tàkk ba tey xam nga ne ñaar boo ko doon génn juróom-ñett boo ko ci génnee ñeent yoon mu jeexal ko tàkk wala boog ñett ni mel ci juróom-ñeent xam nga ñett boo ko doon génne juróom-ñeent boo koy dawalee ñett yoon ma daal di koy jeexal tàkk boobu lim moo tudd tadaaxul bu fi ak bëggante ba ca topp moom nañuy wax tawaafuq nag mooy lim bu gën a tuuti boo ko doon génne ci lim ba ëpp day dem ba yàgg lu ca mën a génneti maanaam boo ko doon génne ci lim ba ko ëpp day dem ba yàgg lu ca mën a génneti ca lam ciy bàyyi itam ca na ëpp benn waaw mel ni xam nga ne tey borom génne ñeent ci juróom benn bu ci génnee benn yoon da cay bàyyi ñaar xam nga ñaar matul ñeent tëpp na benn wala boog six ni mel bu wet maanaam juróom benn ni mel juróom ñett xam nga juróom benn boog génne juróom ñett bu ci génnee benn yoon da cay bàyyi ñaar xam ne kon yow ci bàyyi ëpp na benn foofu da ngay sart ne lim boobu nga xam ne moo gën a néew bu demee ba bàyyi ci lim bu mag ba loo xam ne ëpp na benn loolee ëpp benn boog kulbatee di ko awalewaat lim bu ndaw bi day dem ba jeexal ko tàkk maanaam daal ñaari lim yi moom boo leen toppee ki génn ca morom ma ba bàyyi ci dara lam ci bàyyi boo kulbatee ci ba ca des di ko def noonu dem ko ñëw day mujj rek jeex tàkk ci misaal bu nga nee juróom benn bu génnee juróom ñett da cay bàyyi ñaar xam nga ñaar yi boog awalewaatoon ci juróom benn ñetti yoon mu daal di koy jeexal tàkk loolu ab sart la ca waaye bu dee desal benn rek moom moom la ñuy bëgg a wax lu kon loolu moo tudd tawaafuq mu des nag tabaayun tabaayun moom kuréel bu xàmme la maanaam lim bu ndaw bi boo ko dee génne ca bu mag ba day dama dem ba bàyyi ca benn dong waaw tey bu demee bàyyi ca benn dong dong nga xam ne soo bu tikkuwaatoon ci lim bu ca des itam moom faaw dana ci bàyyi benn moom waaw mel ne juróom ni mel juróom benn xam nga juróom moom génne juróom benn da cay bàyyi benn wala ñett ni mel ñeent xam nga ñett boo ko génnee ci ñeent da cay bàyyi benn kon loolu mooy tabaayun tabaayun mooy nga xam ne lim mu ndaw boo ko dee génne ca bu mag ba faw day des benn mu des ci dara faw rek ma benn lay des parna waxal naa la yent yépp muy tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayun dana ko wax ci kanam nag waaye da koy yéex a wax ba nga xamee ne suñ ni ko waxaloon ni xëy na bu ko dee tudd ma lay jaaxal loolu moo tax ñu teel la ko tudal ni rekk bu dégul nag mu waxal la nag léegi noo ci jëfandikoo waraat da delloo na moom aji calcul ji moom mi calcul kul la sinfin wépp xeet in kasarat woo xam ne damm na xale yi ci moom sihaabu koo cërëmee ilaa wuf yi jëm ci ak wof xoom pas àmbiroom ni ngay defare cërëmee ba dammee ci ne ko war a teggi kooku lay def benn dammee ci genn wet mbaa mu dammee ci yaaru wet su fekkee ci genn wet topp la dammee moom du weesu tawaafuq ak tabaayun waaye su demee ci yaari wet nag moom dana ko wax léegi waaye nee na su fekkee ne xool nga mbooloo ma ànd ca lay donn ya war a teggi cër te mënu ñoo teggi cër ba nañ ko war a teggee loolu ak damm la loolu ne da ngay seet li mooy su fekkee ne ci genn wet dong la damme boo xoolee ña teggi ña war a teggi cër yi te mënu ñu koo teggi nam jóge benn seenu bilim ak limub cër yi def tawaafuq su boobaa dangay jël waf xuba daañu wax lu waf xuba boo jëlee waf xuba nag moom ngay multiplie ci lépp masalama boo ko ci multiplie lu nga jox rek boo ko sëg li mu jub su fekkee dangaa xool ña war a teggi cër yi ak cër yi nga xool seenu bilim ñu mu far def tabaayun tabaayun moo ñaar ñu mënta ànd ñaar lim ñu mënta ànd su boobaa dangay jël da limub bopp ya toll rek da li mu bopp ya toll moo ngay jël multiplie ko ci masalama su boobaa boo ko multiplie ci masalama lim bu mu la jox rek boo ko seetlee mu daal di jóg suuf dafay yóbbu ay kul la jamaaxat ni nga warafati mushtarikatin fi farde bépp mbooloo bokk cër rek sinka la ko tudde kassaw jaati wal ixwati li ummin wal banaati aw fi taasirin kal banina wal ixwati yaani mbooloo bokk la ñu doon rek mën naa doon ëpp cër ne soxna yi duñ bokkee sunu mbaa bokk ci wàllu waaye bokk sunus wala doomi jigéen yi bokk sunu saani mën nga bokk itam ab cër ngir asabaal mel ni doomi góor yi bu waree tegg seeni saam ci ko asabaal te mënuñu ko mbaa bokk la ay bokk maanaam bu ñu waree teggi ay saam ay bokk te buñ ko teggee du yëpp yëpp dugg na kooku nag in kasarat xale yi misaal in kisaari ala sinfin waxidin mahal muwafaqati bam damee ci ñenn rek bana ko def tawaafuq boole ci misali falika arbahu banatin aw banatin wa shaqiqatun aw li abin asluha thalathatun maqamu thulutayn lil banati aw banati ibni yani tusal masala mom trois lay don ndax trois mo wara genné ñaari sulusi doon jigéni ba fadi jigéni ak deso nga xamni mom la shaqiqatu mali abdul wara jël su daba isnani munkasirani muwafiqani lil arba'ati bin nisfi su baba jappal ni ñu wara téggi sal mom ñent lañ gis nga ko sal ñu wara téggi mom ñaar la ndax ñett la ñu wara ca téggi ñaar bu solution ni kon dañuy sét nak 4 ak 2 ñu defante mo tawafuq dañu tawafuq ci nisfu mo ci genn wal lañ defé tawafuq kon limu bop yi da ngay jël genn wal ga bayyi genn wal ga mo fatarabu al arba'ata lisnayni mo ngi ne fatarabu al arba'ata lisnayni 4 dañ koy delo ci 2 ko defé dawo nga xamné wax fa nak mo ngi ñu tekkul ci ciosal na fa ñu 3 yi wattu dara bu fi salasati aslul mas'alati bi ci tek mu jox la 6 bo jëlé 2 xamné mo wax ko 4 mu tekkul ko ci salasa mu ciosal na fa ñu kon mu jox la 6 mu dal wër nak légui falil banati aw banati ibni isnani fi isnayn bi 4 ñu wax né ñoom ñi ci amon ñaar ciosal na fa ñu dama ñu koy tekkul ci ñaar ko defé ni 2 fa 2 ni 4 da gam 4 la tamen ñent la ñu won manam ñent la tamen ñent la ñu won da ci yoon kep ko defé wal baqi li shaqiqati aw li abid ñaari fa dess ni karam xaru dess mo xam bokku mu jigen dara bayila wala bayila mo ko jël fofu nak amna ben sensé bu nek fofu bo xamni nang ko japp legi te dañ ko fatte manam moy su fekke dafa demé ci genn wër rek demé wu ci yar wër bayat ci genn dong la demé ko xol dañ ko xol ci benn muy tawafuq rek doomu tawawun waaye doo sa fa tudd te daaxul ndax li nga wax léegi sax ba kaat mën nga ko tudd te daaxul bu fekkoon ne dafa demee ci ñaari wet mbaayet ndax xam nga ne doo boo ko génnee ci kaat ñaari wet da koy jeexal tàkk du ci bàyyi dara te moom la ñu waxee ne muy tadaaxul waaye foofu dañ ko tudd tawafuq ndax boo génnee doo ci kaat dana ci bàyyi lépp benn muy da cay bàyyi ñaar kon jàppal ne saye di lu cënt rek mu demé ci genn wét mu tuddu mu ko tuddaa xol donte mëru na la ko moom la boo wërtam da ko tuddee foofu rek tawaa fuq ndax moo gën a gàtt boo ko defoon tuddaa xol sax bu ko tax a yàqu waaye lim day bari waaw ndax su boobaa faaw da ngay wàcc lim ba gën a néew ci lu gën a bari ci kon lim day bari waaw moo tax bu demee ci genn wét moom kenn du tuddu tuddaa xol tawaa fuq rek la ñu tuddu nga jàpp loolu bu baax a baax wa illa bu fekkee defu tawafuq nag taraka mu bàyyi ko noonu mu bàyyi ko noonu mooy day jékki-jékki jël li mu boppee rek muy tëkkli cosaan masala misaalu saalika zawjun wa arbahatu banina aw bani ibnin bu wéy su boobaa asluha arbahatun maqaamu rubuhi zawji wa salaasatu albaaqiyatu tankasiru xala arbaa misaal mooy neena dafa jëkkër nekkoon ak ñeenti doomu góor mbaa ñeenti sa diw góor mu ci mën doon neena cosaal masala bi moom 4 la war a doon ndax jëkkër bi war a teggi doon miiru moom su boobaa ñetti saam mooy des dañu ko war a teggi ñeent lañ su boobaa damm na ci ñoom mooy tan ka si waxal arbaxati wattu daa yuruha te it daa defante moom tabaa yi mooy ñàkk dee ko su boobaa dañuy jël liñu bopp yi di 4 multiplie ko ci 4 mooy fatu drobu al arbaxatu fi arbaati bi sittati ashara ngay jël 4 mu tikkli ci 4 mu daal lay jox 16 fukka juróom benn 4 fa 4 16 la loolu nag ci lay daal di wéree moom masala bi fali sawi ji waaxi dun fi arbaatin da ngay wax li waaye amoon ci saal masala bi dama la koy mu tikkli ci 4 nga xam ne jëkkër benn la ci amoon waxal ko 1 fa 4 muy 4 léegi ñeent la war a jël ci fukka juróom benn maanaam ñeent doon ñu góor ñi amoon na ñett mooy fali sawi ji waaxi dun fi arbaatin bi arbaa da ca war a teg nag walil banina waaw salaasatun fi arbaatin bisne hachara ñeen doomu góor yi nga waxoon wala bu dee ñeen sat yu góor ñett lañ amoon ca kaa ndax ñett desoon aw da seen doon xaar nga waxal leen nag 3 fa 4 muy 12 xam nga dañu ko ñaar tañu ñu ñent nak da dal di wone seddo kenn ku nak doyo di ñett rek ku nak ñett lay jël mu dal di koy dox ndax mir la kenn ku ne dal di jël 3 3 fa 4 12 kon ñu fatale rek da do waxone ne su damé ci genn wet te bo déggé dam rek moy biñ defé sa bi ni wara tuddé amna mbolo bo xamné mu ñu jékki jékki tegg seeni sa muy am ci képp biñ ko bëggee def noonu du ci am loolu rek mooy damm gi loolu na su amee ci kenn wet du mën a weesu tawaafu ak tabayu waaye du am leneen lu ma yooyu yaa lu ma xam ne bu defee tawaafu da ngay seet lañu dëppoo ndax lañu dëppoo dañu koo miine genn wàll ci njàng waaye añ la leeral ci sa bëgg tey bu soobu yàlla nan ngay xàmmee lañu dëppoo ndax lañu dëppoo mën naa nekk nisif mën naa nekk suus mën naa nekk leneen suñu defee tawaafu dañuy seet lañu dëppoo nga jël waf xuba boo jëlee waf xuba nag léegi ah li mu yóbbu bopp nga seet rek jël waf xuba boo jëlee waf xuba nag soo ko multiplier ci lépp masalama li mu la jox rek boo ko seetli bu baax te joxe nañ ci misaal ba noppi su fekkee da ngaa xool li mu bopp ya mu def ak cër yi mu war a tekki tabaayun tabaayun daañu ko leeral tey bu soobu yàlla mooy lan mooy ñàkk dëppoo da ngay jël li mu bopp ya lépp rek daal di koy multiplier ci lépp masala lu mu la jox rek boo ko seetalee mu daal doon noona loolu nag mooy bu demee ci kenn wet te ñu bëgg a tàmbalee ci bu demee ci yaari wet moom lay wax ne waqaabala tolloo le na bay naf nee ni diggante yaar fa axasate mu jàpp ahadal mitlay ni kenn ci yaari kem ya aw ak saral mutadaaxilay ni wala ko ëpp ca ñaari way duggante ya wa xaasila darabi ahadihima ak résultat wu multipli kenn ci ñoom ñaar fi wafxil axari ca waf xub ka ca des in tawaafaqa ndéem dañoo def tawaafuq wa illa ndéem defuñu tawaafuq fa fi kullihi kon na multipli lépp kenn ka ca lépp ka ca des in tabaayanaa ndéem def nañ tabaayun dafa bëgg wax ne su fekkee dafa damee ci ñaari boor ñaari liggéey lay doon ndax da ngay seet benn boor bu ne nu cër ya defanteeg borom cër ya boo ko defee nag ba seet ñaari wet yépp nag ngay door a jàkkaarle la nga denc fee ak la nga denc fee kon jàppal ne su fekkee damme na ci ñaari wet ñaari liggéey lay doon ndax da ngay seet wet kee mu mel ne foofa dong la damme nga seet wet kee mu mel ne foofa dong la damme nga xam ne ku ci nekk moom boo ko seetee moom dong du mën a weesu tawaafuq mbaa tabayun boo ci jëfee nee nga jàngan ci sa bindi wee nga weesu ba noppi nag tey nag moom liggéey ba ci war a topp mooy nga jàkkaarle la nga denc fee ak la nga denc fee la nga denc fee ak la nga denc fee nag boo leen jàkkaarle moom lay wax naa mën naa doon yaaru yam képp su boobaa benn ba nga jël bàyyi ba ca des soo jëlee benn ba multiplier ca masalama rek lu mu la jox boo ko seetlee mu baax mën naa am itam mu def tadaaxul tadaaxul daal la wax mooy lan su defee tadaaxul da ngay jël lim ba ëpp bàyyi bëgg na tuuti lim ba ëpp rek boo ko doyloo multiplier ko ci masalama rek ba masalama sompoo it nga multiplier ko ci nam sompoo lu mu la jox rek boo ko seetlee mu baax wala mu def tawaafuq bu defee tawaafuq da ngay jël waf xub kenn ka multiplier ci lépp ki ko ca des su boobaa nag nga door a jëlaat loola loola mu la jox da koy jëlaat multiplier ko ci masalama lu la masalama jox rek boo ko seetlee bu baax bu deful tawaafuq kon mu def tabaayun su defee tabaayun nag da ngay jël li mu boppee fee ak li mu boppee fee dal leen di multiplier lu la jox nag nga jëlaat loola duur ko maanaam multiplier ko ci cosaanu masalama lu la masalama jox rek boo ko seetlee mu baax loolu nag dal lay ci jox. ay tettal ci sara bi ngay dégg. Mooy bi nga xamee ne mooy njëkk, nga xam ne la nga jëlefee ak la nga jëlefee boo leen jàkkaaree dañoo def tamaasu lu yemoon te képp dangay jël dee bàyyi ba ca des. Moom la sara bay wax naa fa axada alxaasibu axadal mislayni wa taraka al axara wa darabahu fi asliha wa daraba maa li kulli waarisin minhu fii. Moom la misaale ka ummin wa arbaati ixwatin laha wa sittati ixwatin ashqaa aw li abin. Mu ngi mel ne yaay ak ñeenti doomi nay ak juróom-benni mbokk yoo xam ne lañ bokk nee ba du nay benn muy ndeyeeg baay mbaawaay ndax ñoo bokkaate. Fa asluha sittatun maqaamu sudusin ummi wa sulusi awlaadiha. Ci saal masala bi juróom-benn lay doon ndax li nga ci mën a génne sudusu yaay ji ak sulusu doomi nay yi tëli mu. Su boobaa laha waahidun yaay moom benn lay teg juróom-benn muy sudus muy awlaadi asnaani mun kasiraani alal arba. Mbokki ci wàllu yaay nee na ñeent lañ. Léegi nag seen sulus bi ñaar la. Ñaar nag ñeent mënu ñu ko seetoo dafa damm ci ñoom. Waaye muwaafiqaani bindis wi xanaa boo xoolee li mu bopp yi muy kaat ak li ñu war a seetoo muy ñaar li ñu war a tawaa fokk ci nisif. Su boobaa fatur jaawu man na yëpp fatur jaawu da nga delloo al arbahata man na yëpp fatur jaawu al arbahatu ilas nay ni. Su boobaa da ngay jël wafxu bopp yi wafxu bi mooy da nga wafxu bi nisif la kon kaat yi da ngay jël genn wàll ga mooy da ngay jël deux. Kon foofu li nga war a denc foofu rek ci fu mu demee ci boobu mooy denc fi deux. Wali ashriqaa yi aw li abin salaasatun mun kasiratun xala sittatin muwaafiqatin laha bi sulusi. Mbokk yi bokk néeg bi ndeeg bàyyi juróom-benn lañu woon. Ñaata lañu am? Ñett. Ndax ñett a des ndegam yaay génn benn mbokk ci wàllu yaay ñaar kon ñett a des. Waaw kon ñett juróom-benn mënu ñu ko seetoo. Waaye boo xoolee ñett ak juróom-benn dañuy def tawaa fokk. Dana leen ru tadaaxul sax waaye jàppal ne bu demee ci genn wet mbaa damm na ci ëpp genn wet waaye yow foofu bu nekk genn wet doon ngay xool loo fa tudd bokk tadaaxul yow tawaa fokk rek nga fay xool. Moo tax ñu waxal fi ne la trois dafa def ak six tawaa fokk te néew na la tadaaxul. Waaw su boobaa li ñu defee tawaa fokk fii moom du nisif fii moom sulus la ci ab ceer lañ defee tawaa fokk. Kon li mu bopp yi da ngay jël ceer ba te doo jël kenn waal li mu bopp yi ngay jël ceer ba li mu bopp yi juróom-benn la kon da ngay jël ab ceeram te mooy ñaar. Moo tax mu ne fa taraddu assittata moom it fa taraddu assittatu ilas nay ni aydan mutamaasilay ni li raajili awlaadi ummi. Kon nee na foofu deux nga denc foofu te deux nga dencan fee itam ci mbokkee ci wàllu yaay kon xam nga ne deux ak deux ñooy moom. Kon fa yokk tafii dana doyloo moom mi nga xam ne mooy calcul mën na it fa yokk tafaa bi ahadihima. Ko defee ngay doyloo kenn ki wayatriba wala wayudraba fi sittatin bisni hachara. Foofu la def tamaasul ñaari deux la kon ngay jël benn deux multiplie ci cosaanu masala bi. Ko defee kon deux ngay multiplie ci six mu jox la douze. Ñu lañ koy seddoo nag léegi. Léegi boo bëggee ndegam six la woon te am ñaar ci am ñëw na muy douze boo bëggee xam kenn ku nekk lu mu amal lu mu toll léegi da ngay wax waaye amal ci masala bu njëkk ba daa koy multiplie ci deux yi nga xam ne ci laa multiplie masala bi. Su waa nga ne ko yaay yow benn dong nga amal kon ma defal la benn ba muy ñaari yoon muy fa leen ëmbi waahidun fis nay ni bis nay ni maanaam un fois deux benn ba muy ñaari yoon ñaar lay doon kon yaay benn ba soppiku na ñaar. Wali awlaadi xaas naa ni fis nay ni bi arbaxatin nga ne mbokk ci wàllu yaay yéen amoon ngeen deux ca ba muy six ma defal leen deux ci deux nag muy kaat xam nga ñoom ñeent lañ naka jekk bu soppikoo kaat ku ne teg benn mu yem ci képp. Wali ashriqaa yi salaasatun fis nay ni bi sitta ñu bokk moom ndeeg bàyyi mbaa sa bàyyi ñoo ci yem nga leen yéen juróom benn ngeen amal ngeen ci lam doo nee 6 3 kon ma waxal leen 3 fa daw muy 6 bu dee 6 na fekk nee itam ñu 6 xam nga ne da cay am képp kon benn nga ko aw axasa aksaral waajixeyni al mutadaaxileyni wa darabahu fi asliha wa daraba fii maali kulli waarisin fii daa bëgg wax ne la nga denc fee ak la nga denc fee buñ defee tadaaxul te tadaaxul mooy benn lim ba gën a tuuti ba ca des nga xam ne benn bi dugg na ci morom bi kon da ngay doyloo ba gën a bari rek wacc ba gën a tuuti bu ko defee nag moom ma gën a bari moom ngay multiplie ci sàllu masalama baa bu sompoo nga multiplie ko ci sompoo ko lam la jox ni boo seetlee bu baax wala misaale ka ummin wa samaniyati ixwatin laha wa sittati ashiqa aw li abi yaay fi nekk juróom ñetti mbokk yu bokk néegi nay doom ak juróom.